eta hortaz mintzatzeko gurekin dugu Marie Andre Urret presidenta, egunon. Egunon. Beraz, eskorazko erakaskuntzaz zer bilduma egiten duzuen, lehen mailatik asiz, edatzen ari den murgiltze ereduaz pusik. Bai, biziki emaitza honak agertzen dira orai, beraz, ikastorte honetan abiatu dira bi proiektu berri, murgiltze hori plantatia izan baita ama eskolan, ba Getarin eta ba Lajesoron, eta orai ikusten aldena da, biziki emaitza honak emaiten dituela, emaiten dituztela esperimentazio horiek, beraz, ebaluak eta batzu eginak izan dira, ama eskola undarrean, eurtaguziz iten diren bezala, eta horiek erakusten dute izan dela jauzi kualitatibo bat. Argiki agertzen da hori, joan den urteko emaitzak hartuz, adibidez, eta biziki emaitza honak. Eta orokorrean erraiten alda, hau horiek beren maila ederki goratzen dutela, ulermenaren aldetik, obekiago mintzo dira, iztegi aberatsago bat dute, eta biziki gauza importante bat, eskuarari lotzen direla beren baitaik. Ezkunde nazionala, nunbait hortaz oartu dela, eta beste lau eskolan aplikatuko da murgiltze sistema buruiletika intzina. Bai, hori da. Beraz, badira, hemen digoiti, zanda burraso eta irakasle batzuik ere galdea egiten dutela, eredu hortara joaiteko. Eta aluden orterako galde egiten da, Jatsuko, Azkaineko, Arbonako eta Donibane Lohizuneko Ordazuriko eskolan. Galde egiten da ez da egina? Egina da. Ah. Galde egina da eta onartua izana da Ezkunde Nazionalaren partetik. Aldiz, badira itzalguneak beti, bigarren mailari doakionez, hor beti, pasai hortat, seigarren erat, pasatzen denean, kezkatuak eta ez da ber jarrera ere Ezkunde Nazionalaren ganik? Ez du behar indarrak ezagin nahi? Bo, edo zongisaz, ez da bate egoera bera eta ez da bate antolamendu bera, lehen maila eta bigarren mailaren artean, kusi behar da, lehen mailan askida, erteko manera irakasle bat izaitia eskuara emaiten duena demora erdiz, gero bigarren mailan ez da hola pasatzen, beraz behar dira atxeman ikasgaika, irakasleak, eskuarazko klaseak emanen dituztenak, eta ez gira bate demora erdira heltzen gisa hortan. Eta hainitz kolegiotan, egiten dena da eskuarazko klaseak emaiten direla, eta historia geografia eskuaraz erakasten dela, eta hortaz gain, ez da kasik izaiten, biziki kasu gutietan, beste ikasgaiak eskuaraz emaiten direnak, beraz, oren pareko tasun hortaz biziki urron gira. Hori da, zailtasun bat, hori ez dena erresa konpontzeko, eta hortan beti ibiltzen gira, ez dakit Ezkunde Nazionala, eta ikastetxeen ondotik ere, erraiteko berdirela atxeman, eta motibatu irakasleak beraz eskuaraz irakasteko. Hori gauz bat da, eta bestalde egia da oartzen girela, gerotagio erakaskuntza hori, elebidun saila, bigarren mailan ez dela aski egitaratua, alde batetik, eta badela ere onarpen edo ezagupen eskas handi bat. Errantzu erakasleen arabera, biskat kolegio batetik bestera, badira diferentziak eskora zemana diren gaien kopuruan eta gaian beran, zoin den gaia? Bai, diferentzia handiak badira batetik bestera, beraz badira lurraldean gaindi hamalau kolegio elebidun. Eta horien artean, kasurik handiena da hori, nun eskuara, hiru horren eta historio geografia eskuaraz emaiten den, hiru horren, beraz sei horren eskuaraz. Eta batzuetan gehiago egiten da, eta adibiderik onena da Marrak kolegioa, nun horren pareko tasunera heltzen diren. Han behaz eskuara, historia geografia, matematikak eta teknologia ere eskuaraz emaiten dira. Bena, bien artian, komozki, kasu guti da, nun beraz sei horien baino gehiago eskuaraz emaiten diren. Talde pedagogikoak ere egiten du, badu eragin hortan? Izan dain lehen mailan edo bigarren mailan? Menturaz, ez dakigu hori xuxen, berdira lortu irakasleak, zertifikatuak, ikasgai batean, eskuaraz maiteko erakasteko prest izanen direnak eta gai izanen direnak. Marie-Andre Urrete, Sarei Libidun publikoko erakaskuntzaz, bilduma eskorra egiten zuen eskorraren erakunde publikoak, preseski bigarren mailarat pasatziarekin, aipatu duguna, initzek erakaskuntza Libiduna uzten dutelako, zaila dea zuentzat nunbait xaska eta erakaskuntza pribatuari konparatua izaitia. Edo, xailkapen hortan, azken tokia ukeitia eskorazko erakaskuntzari buruz. Ez dakit konparatzen den hainitz, ez dakit eskoraren maila den burutik edo... Bai. Bon, ez da bate hein berian, egia da. Ez da bate hein berian, ez dakit koliotik ateratzen diren, elebidunetik ateratzen diren aurrek ez dute eskola, ikastolatik ateratzen duten diren maila bera. Benan, bon, bakotsak badu bere lekia, burrasuek eta aurrek, fen burrasuek bereziki, hautu hori egiten dute, eta hainitzek egiten dute, eta importantea da beraz hautu hori proposatia izan dain, eta gure lana da ere gero eta gio besaila hori, elbidun hori indartzia eta balioztatzia. Eipatzen zinuen, lehen mailan eta bigarren mailan, bien artian ez direla ber ahalak eta ber baliabideak behar, gutiago lehen mailan, emaitza honak obiak dituzue, bez, pairatzen duzu eta esaratzen duzu euskarazko erakasleen falta. Hainitz, bez, horre jakin arazi duzue, pentsatzen dut beste xareak bezala edo xareak bezala eskunde nazionalari, hainitz falta da? Lehen biziko mailan, justo da garnezake, aniz falta dela ez dakit, benan bon, zaunda, hasteko urte guziz konkortso baten bidez behartzen dira eskuarazko irakasleak eta, bon, agerida ere beharra gero eta handiokoa dela beraz, haur kopurua emendatzen ari da urte guziz murgitze hori hedatzen ari da ere bez, beti gehiago behar dira eta agertzen da, ez dela beti izaiten aski hautagaiek edo ez dute konkortsoa lortzen, edo bon beraz, behar dira beste aterabide batzu atxeman, eta hori badu gutia bat badakigula eta eskunde nazionalari ertendako gula. Eta, bon, bidean da formakuntza plan bat, zer da, zenta beste pista bat johatzen ari baita, eta hori da, jadanik irakasleak direnak, frantsesez erakasten dutenak, pres barima dira eskuaraz erakasteko, horiek formatzeko. Hala. Beraz hori biziki aterabide interesgarri bat da, eta bon, hori segitzen dugu pixka bat, huai abiatzen baita sartzeuntan abiatuko da formakuntza bat, hainbat irakaslezo baiti buruz, eta gu burraso gisa, guk erraiten duguna da, beharko dela guziz kalitatea zaindu, zenta bon, ez baita... eskuarazko irakasle baten formatzia, beraz eskuara maila aldetik, alde batetik, eta bestalde elebidunean erakasteko pedagogiaren aldetik. Hala, beraz erten duguna hori da, hori berko zakolak asuman, eta eskunde nazionalak berko dila guziz implikatu proiektu bizikinte esgarri hortan. Kolegioen reforma ere hor da, iduri luke, ez dila eskorazko erakaskuntza mehatxatuko horrek, baina ala ere amalau ikastetxe elebiduner, idatzi diezue bi galdera eginez, zoin dira galdera horiek, entzusen? Be galdera horiek dira, alde batetik ea, nola antolatu go duten eskorazko erakaskuntza, erreforma hori begira, zenta hori berko da emendigoiti aplikatu, eta bala, galiten dugu, ea, ze bilakatzen den eskuarazko irakaskuntza be emendigoiti, erreforma horren kari, hori lehenbiziko galdera, eta bigarrena da, ea, aipatzen maigin nuen ikasgai, eskuarazko ikasgai eskasa, eta ea nola, pentsatzen duten hori emendatuko dutela emendigoiti, horren parekotasunera hurbiltzeko. Galdera horiek, noiz igorriak izan dira? Hori berriki, duela zumaitegun igorri dugu gutun hori ikastetxe hori guziar. Tan noizko pentsatzen duzu ega postua okeitea? Dependiz, ikasturtea buruatzen ari baita? Bon, gero badakigu antola mendu hori komplikatia dela egiteko. Ez direla bon, prest waidanik erraiteko xuxen ea nola eginen duten nola antolatuko diren. Mainan bon, epe... doi bat labur batean, ez dakit, beren gain hori, benen guk nahi ginoen bereziki adierazi gure kezka eta gure ahangura, eta bon, adierazi ikastetxer, ez dugula nahi, erreforma horrek kalte kardezokon erakaskuntza elebidunari. profesional eskualunen beharra ere gero eta haundiagoa dela azpimarratzen duzu ez bakarrik eskoletan aurzaindegi eta toki horietan, zenitzen da? Bai, bai, bai, hori, bai ageri da, eh? azken urte otan gero eta argikiago, bada sekulako galde soziala eskuararen inguruan eta beriziki aurren inguruan, beraz, bai, eskuara irakasteko, baina ere hauzandegietan, eta opor eta aixialdi zentroetan, ere, bai, sortu diren nap eta horiek, horienako berdira eskuarazko animatzaileak, eta horiek sekulako, lana da horien atxema iten, eta uartzen gira behar direla eskuara emaiten duten profesionalak ez bakarrik hortan, administrazioan, merkataritzan, jendeak errezebitzen diren toki guzietan, behar dira ere zerbitzu sozialetan, osagarri zerbitzuetan, eta hortaz gain, hainitz arlotan, kultura munduan, kazetalaritzan, itzulpen gintzan, elkarte munduan, bon, hainitz arlotan sendida behar hori, profesionalak formatzen dira, eta hartzen direlaik jendeak, ofen, lan merkatuan heltzen direlaik eskoladun batek, aize xantza gehiago ukanen du, beste bat baino lan baten atxemaiteko. Egoaldeari begira ere. Egoaldeari begira ere, jada hartzen dugula kondutan eremuza bal bat, egoaldera ino joiten dena, eta hori nahi dugu jakinarazi ere burrasuer, zinez baliagarri dela eta elebidun saila baten segitzea bururaino, eta horren buruan bekausitzea diploma bat edo bederen agiri bat frogatzen duena zer maila duen horrek eskuaran, gero zinez baliagarri izan emaitzako lanatxe maiteko mementuan. Eskola demoraz kanpoko jardurak aipatu dituzu, ostean zerrendatzen zinolaik. Hori zen aurtengo behikuntza, atxaldetan aktivitateak iten baitituzte aurrek. Eskolarazkoak ere proposatuak izan dira sail publikoan. Horren bilan bat ere egin duzue? Bilan bat, ez da errez egitea, biziki berria baita, ikusten aldena da, hainitz tokietan, eskola elibidunak diren tokietan, herrietan beden galde egiten zela eskuarazko eskola ondoko jarduera horiek egitea, eskuaraz egitea, eta askilan bazutela, antolatzaileek, eskuarazko animatzaileen atxemaiten. Beraz, nahi baino aise gutiago izan da, horren gatik. Ara, eta animatzaileak ondaren gutxi dira, ez dira denak desdoblatzen al lurralde guzien gaini tenore berian libro izaiteko, animazio horien egiteko, eta hor izan da zinezko muga, ez baitez bada errien edo naikerian, baizik eta animatzaile eskuaradun eskasian. Beren bada naikeria bat lekua usteko euskarari, horrela? Iduridu, baietz, ez dakit ez dut erraiten aldurralde guzirako, baina borrasoen aldetik balda galdera hori. Zaunda, duzen gizaz, eskolatik kanpo ere berdela eskuara landu, ez berdirela aurrak eskuaraz inguratu, eta buru hortaik beziki gauza interesgarria da eskola ondoko animazio eta aktivitate horiek, eskuaraz iten albaitira, eta horrek luzapen bat emaiten baitako eskolan egiten duten lan hori. Beraz, usteot galdera badela, argi dela, denak galde egiten dutela, eta gero zaitasuna ez dela hor, ondarien. Berriki hemen rezebitzen ginoen Basoa Euskaraz taldeko gazte bat, eta beraz, aipatzen zaukuten azterketak euskaraz pasatzeko xede hori. Sail publikoa aipatzen badugu, bat egiten duzu aldarrikapen horiekin? Bai, bat egiten dugu aldarrikapen horiekin, dudai gabe. Gero egia elebidunean ez direla ikasleak hein berean, beraz, pasatzen dute historia eta geografia eskuaraz, matematikak pasatzen aldituzte, baina ez dute komozki liseotan matematikak ez dituzte eskuaraz egiten. Beraz, ez dira hein hortan ono. Baina hori da egin behar den lana, behar dira ikasgaiak eskuaraz diren, erakasten diren ikasgaiak emendatu, eta gero normala izanen da eskuaraz pasaditzaten basorako. Bigabai Euskola Elibidun Publikoen Buraso Elkarteko lehendakari zirela horretarazten dugu Marie-Andre Urret, eta eskertzen zaitugu unarat eturririk. Mil esker zuari.